trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek 31 stycznia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wniosek do sądu o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Komisja do spraw Pegasusa zakończyła dziś obrady. W Ministerstwie Zdrowia spotkanie z przedstawicielami środowisk ratownictwa medycznego. Ukraińcy od początku roku codziennie niszczą elementy rosyjskiej infrastruktury energetycznej. Komisja śledcza do spraw Pegasusa przegłosowała wniosek do sądu o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Wniosek złożył poseł Marcin Bosacki. Argumentował, że wniosek taki jest koniecznością w związku z uchylaniem się przez byłego ministra, przedstawieniem się przed na wezwania posłów. Komisja zamknęła obrady. Witold Zembaczyński podczas zebrania komisji podał cel złożenia wniosku o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Był do dyspozycji do przesłuchań komisji śledczej, żeby skutecznie doprowadzić do czynności, do której komisja jest zobligowana, do czynności, na którą czeka opinia publiczna i przede wszystkim w trosce o los wszystkich ofiar nadużycia uprawnień i władzy przez państwo Kaczyńskiego przy użyciu Pegasusa. Ziobro, kluczowy świadek, nie będzie sobie igrał z państwem, nie będzie sobie igrał z policją, nie będzie sobie igrał z opinią publiczną. Żarty się skończyły, dość lekceważenia państwa. W międzyczasie były minister sprawiedliwości był doprowadzany przez policję przed komisję. Wcześniej udzielał wywiadu w telewizji Republika. Od rana funkcjonariusze szukali polityka PiS-u w jego domu w Jeruzalu w województwie łódzkim, a także w mieszkaniu w Warszawie. Próbowali zatrzymać byłego ministra i doprowadzić na przesłuchanie przed komisją. Ten cyrk nikomu nie służy, na pewno nie służy Zbigniewowi Ziobrze, komentuje poszukiwania byłego ministra politolog dr Tomasz Słupik. Z jednej strony są buńczuczne zapowiedzi i właśnie prężenie mózgów, no a z drugiej strony po prostu kluczenie i unikanie odpowiedzialności, czy unikanie i brak chęci stawienia się przed komisją. No, wygląda to dla byłego ministra sprawiedliwości, czy stawia go to w bardzo niekorzystnym świetle. Wcześniej zgoda na zatrzymanie Ziobry wydał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie. W Ministerstwie Zdrowia trwa kolejne spotkanie z przedstawicielami środowisk ratownictwa medycznego. Ma ono pomóc w wypracowaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ratowników. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele trzech resortów: Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych Mateusz Komza mówił przed spotkaniem, że liczy na sprawną pracę zespołu szybkiego reagowania powołanego przez ministra zdrowia Izabelę Leszczynę. Dzisiaj oczekujemy, że przewodniczący zespołu przedstawi plan pracy. Chcielibyśmy, żeby powstał taki katalog tych zagadnień, które zostały zgłoszone, bo część jest upublicznionych, niektóre organizacje zgłosiły, a nie upubliczniły tego, więc dobrze, żeby powstała taka mapa, ile jest tych zagadnień tak naprawdę łącznie. Jesteśmy otwarci na pracę, na dyskusję merytoryczną i czekamy tutaj na takie wstępne propozycje do planu pracy tego zespołu. Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ratowników medycznych są pogłosiem tragicznego wydarzenia, do którego doszło w sobotę w Siedlcach. Ratownik medyczny został tam śmiertelnie ugodzony nożem przez pacjenta, któremu udzielał pomocy. Do dziś popularne platformy takie jak Vinted, OLX czy Allegro mają obowiązek przesyłać do fiskusa raporty o internetowej sprzedaży użytkowników. Od tego zależy, czy Urząd Skarbowy zainteresuje się transakcjami. Ekonomista Marek Zuber mówi, że w ten sposób rząd próbuje załatać dziury w budżecie. Jeżeli płaczemy wszyscy, że jest źle, że nie ma pieniędzy w budżecie, także ci, którzy nie dostają w związku z tym tyle pieniędzy, ile by chcieli, no to musimy tych pieniędzy gdzieś szukać. No przepraszam, ale to jest matematyka. Jeżeli nam brakuje, jeżeli mamy coraz większe wydatki, jeżeli mamy coraz większe programy, które finansujemy, no to musimy mieć również dochody. Platformy muszą przesłać fiskusowi informacje o sprzedawcach, którzy przeprowadzili rocznie przynajmniej 30 transakcji. Chodzi o dane z lat 2023-2024. Dotyczy to także tych, którzy sprzedawali mniej, ale suma ich transakcji przekracza 2000 euro. Ukraińcy od początku roku codziennie niszczą elementy rosyjskiej infrastruktury energetycznej. Minionej nocy bezzałogowce spowodowały pożar w rafinerii na terenie obwodu wołgogradzkiego. Dwa dni wcześniej uszkodziły ropociąg i arsenał rakietowy w obwodzie twerskim. W nocy ukraińskie drony uderzyły w magazyny paliwa znajdujące się na terenie rafinerii koncernu Łukoil w obwodzie woroneskim. Z komunikatu lokalnej administracji wynika, że wybuchł pożar. Po ataku na obwód rostowski uszkodzona jest jedna z rejonowych linii energetycznych. Ponadto rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła ukraińskie bezzałogowce w okolicach Kurska, Jarosławia, Woronerza, Białgorodu i Briańska. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

can't stop the nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All the things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Pierwszego stycznia 81 roku w Memphis przyszedł na świat Justin Timberlake, a to był fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Trolls, 2016 rok. Już prawie 10 lat od premiery tego filmu, to jest też dość absurdalne, że 2016 już tak dawno temu. No ale co zrobić? Można na przykład słuchać artystów, którzy pojawią się na festiwalach tegorocznych w Polsce, między innymi na OFFie, który regularnie ogłaszamy na antenie Trójki. Mam na myśli, że to, że ogłaszamy kolejnych headlinerów. W ostatnich ogłoszeniach pojawił się między innymi Kraftwerk. Ja się teraz cofnę do ogłoszeń tych pierwszych, o których opowiadał nam Artur Rojek na antenie Trójki. Zaczęliśmy od Fontaine's DC, a w kolejnym tygodniu pojawili się oni. Nick Up, to jest nagranie Hood, czyli kolejna nowość. Drastyczna zmiana nastroju, ale do tego właśnie służą takie nagrania. Hood, czyli Nick Up, zespół, który wystąpi na początku sierpnia 2025 roku w Dolinie Trzech Stawów na OFF Festiwalu. To jedno z tych większych ogłoszeń. To jest bardzo fascynująca sytuacja, to co się wokół Nick Up dzieje, bo to są goście z Irlandii, którzy postawili na swój język irlandzki, nie tylko angielski, choć oczywiście łączą te dwa gdzieś na swoich płytach z przewagą pierwszego z wymienionych Zjednoczonych, czyli irlandzkiego właśnie. Oni też całkiem skutecznie zwrócili na siebie oczy świata dzięki filmowi, który też dotyczy ich historii, tej wyjątkowej historii trzech chłopaków z Irlandii właśnie, którzy postanowili w swoim języku irlandzkim śpiewać i rapować, co, jak się okazuje, może też komercyjnie zadziałać. A to już nowe Deluminius, czyli kolejna drastyczna zmiana nastroju. Count the blows, you took it like a champ. All the years we walked it hand in hand. Siamese, it's hard to breathe in. 20 years and no one gives a damn. Let the light come down on me. Let the light come down on me. Feeling bored and running from the shame. Living for the love of yesterday. Lower your feet, stretch limousines. Pull the cord and flush it down the drain. Let the light come down on me. Let the light come down on me. Trips, your daddy's gone away. Will he ever make it back to base? Frozen handshake, rip the band-aid. Blame yourself for what you didn't say. Let the light come down on me. Let the light come down on me. You're all I got. You're all that I got. And I can't give it up. Filling all the holes in us. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wypalam raz, siódmy raz, w jeden tydzień, bo układać wyraz nad wyraz, lepiej piszę w Lolatę F-16. Wypalam raz, siódmy raz, w jeden tydzień, bo układać wyraz nad wyraz, lepiej piszę w Lolatę F-16. A ja w nim refren właśnie sobie kreślę doraźnie przez wyobraźnię. Jak na streetie, na farście, wycięcia w bicie, nicie dźwięków na ścieżce, że kliczę. Jakbym wyjechał w Alpy, znam styl własny, soundy mazne. Sam se mazni, para kapitów dla przygody i dla hartu ducha. Słów do bitu, by dźwięk stopy cię udobruchał. Jak mam w taktach, w nich rap od dawna soundtrack. W paru aktach na SoundCloud wrzucałem soundtrack, by sam grać co da notatka. Więc wypalam raz, siódmy raz, w jeden tydzień, bo układać wyraz nad wyraz, lepiej piszę Lolatę F-16. Wypalam raz, siódmy raz, w jeden tydzień, bo układać wyraz nad wyraz, lepiej piszę w Lolatę F-16. W locie się składa raźniej to co na taśmie, rozumiem jaśniej, to sunie jak chcę, sunie co dzień w innym tempie. Homik w klatce, którego diatą bity skrętem, to jak prywatna armia. W kaga dokupiony wariat, zapiony karmy. Chwyta za majka, typowy barter, trochę znaparty typ. Trochę na żarty typ, więcej jest więcej warty typ. Tyle co spiszę za skarby płyt, tyle co spiszę, a później kima. I na finał budzi się burzyciel, wraca i nawija. Gdy wypalam raz, siódmy raz w jeden tydzień, bo układać braz nad braz, lepiej piszę w Lola TF16. Wypalam raz, siódmy raz w jeden tydzień, bo układać braz nad braz, lepiej piszę w Lola TF16. Kosmakról i Kania, poukładać wyraz, to coś z tego nieco hip-hopowego bardziej, skręcającego w stronę hip-hopu, worka z nowościami, to też dzisiejsza premiera. My hip-hopu dzisiaj wyjątkowo mało mamy, jak na audycję Nowe w Piątek, w której zwykle przynajmniej kilka takich nagrań się pojawia. No i myślę, że jeszcze po nie sięgniemy w tej godzinie, przed 12. Będzie sporo nowości z Polski również, do nich będziemy powracać i zachęcać do głosowania na naszą listę przebojów. Ale jeszcze przez chwilę skupimy się na tym, co dzieje się tu i teraz muzycznie, to co wyszło dziś. Never Know, czyli nowe The Cooks. Nothing's ever set in stone. You're not like anyone I met before. You went by not playing the game. The times are changing, but you stay the same. Let's turn around the hourglass, freeze it in a photograph. I'll tell you everything I used to hide, 'cause I don't wanna waste your time. Let's do all the things we wanna do, because you never know. Up the car, drive to the south of France. The wind is dancing in your hair, singing je ne regrette rien. The Cooks, czyli angielski zespół, chłopaki w powyciąganych swetrach niegdyś, teraz już trochę bardziej w stronę eleganckiego ubioru skręcają, ale tak to się dzieje z tymi brytyjskimi zespołami. Zresztą Arctic Monkeys chyba na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tę metamorfozę. No a The Cooks cały czas w stronę tego muzycznego świata, od którego zaczynali, orbitują wokół alternatywno, nawet trochę garażowego momentami grania brytyjskiego, choć w bardzo popowym kierunku też to wszystko u nich zmierza. Never Know, ich singiel dzisiejszy, a my teraz ponownie robimy mały przystanek w sprawie nowości i sięgamy po po artystę, który na przestrzeni ostatnich miesięcy wspólnie ze swoim zespołem, zespołem Sex Pistols, który być może państwo kojarzą, pojawiał się na antenie Trójki, bo sporo było rocznic związanych z płytą Nevermind the Bollocks, związanych z premierą singla, na przykład God Save the Queen. No a dzisiaj John Rotten, bo o nim mówiłem, ma urodziny. No więc to jest idealna okazja, żeby po God Save the Queen raz jeszcze sięgnąć. Czasami wszystko zupełnym przypadkiem potrafi się bardzo sensownie poukładać. Dziś 31 dzień stycznia, czyli urodziny Johna Rottena, człowieka, który stał na czele i stoi na czele cały czas zespołu Sex Pistols. To fragment płyty Nevermind the Bollocks, absolutnie legendarnej płyty punk rockowej, od której wszystko się, można powiedzieć, zaczęło. I tak się składa, że zespół Vienna Vienna, stosunkowo mało znany, ale aspirujący i bardzo sensownie działający w swoim ogródku, dziś opublikował nagranie, do którego tylko dopisujemy jedną literkę i wychodzi nam God Save the Queens. I saw a man out in Hollywood. He carried a sign that said he hated me. I said, please get in line. He stopped to ask me a question. He said, do you know Christ? I told him, maybe I do. Does she work the nights? He said, no, I mean Jesus. I said, that guy was tight. But I'm not living in a city built upon your lies. He tried to save me, but somebody already did last night. They said the name was Alex, baby, and they showed me the light. How can heaven be better if we're not fitting together? Somebody go tell the priest, God save the queen. said, go show them the way. Little Richard in the choir there with Marsha P. All the women, loving women standing next to me. Then I woke up in a haze thinking that was really weird, with a message on the mirror saying, wish you were here. How can heaven be better if we're not fitting together? Somebody go tell the priest, God save the queen. Save the queens and all the in-betweens. Why you afraid of the love? Zespół Wiena ma też singiel pod tytułem Wiena, gdyby ktoś się zastanawiał, a to God Save the Queens, czyli nowość dzisiejsza, już w połowie drugiej godziny naszego spotkania z nowościami, tymi dzisiejszymi, ale nie tylko, bo zaglądamy również do tego, co dzieje się w muzyce, co działo się przez ostatnie miesiące, a działa się no chyba u każdego w algorytmach, działa się Chapel Roan między innymi, czyli artystka, która absolutnie eksplodowała, wystrzeliła w kosmos ze swoją popularnością i z utworem Good Luck Baby. A już w ten weekend, no w zasadzie w poniedziałek, choć u nas to trochę jeszcze w niedzielę, rozdanie nagród Grammy. No i Chapel Roan oczywiście gdzieś tam na szczycie tych przewidywań, jeżeli chodzi o singiel roku. Wydaje mi się, że to będzie ten singiel. Chociaż Sabrina Carpenter też bardzo wysoko. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zakazany owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija. Wszystko jedno, póki może być. Dobrze widzisz, jakim błądzę wzrokiem, ale koniec bliski, więc zachowaj dystans, gdy tylko poczuję, jak na ciebie działa, to tu wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicą mija. Wszystko jedno, póki może biec. Nowy singiel Kati, który zapowiada jej płytę. Płyta w tym roku się ukaże już niebawem. Wszystko jedno, taki tytuł nosi to nagranie i znaleźć je można w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki do 12:00 w zakładce Lista Przebojów. Na naszej stronie można głosować. O 9 miejsc w górę powędrowała obecnie na 58 i cały czas walczy o to, żeby w pierwszej 30 się znaleźć. A po 19:00 Michał Grabek-Grabkowski przedstawi to, co państwo wybiorą i wybierać mogą jeszcze przez niewiele ponad 20 minut. Odsyłamy na stronę Trójki, jak zawsze. A skoro o polskich wokalistkach już mówimy, no to wypadałoby sięgnąć też po nowość od Pauliny Przybysz, ale nie jest tu sama. Mnóstwo fenomenalnych muzyków razem z nią w tym nagraniu. Salt Peanuts. Dirty in a club, touched by many like me in my 20s. Killing the time is totally legal. Minutes that I stop, I've got plenty like water in Venice. Now why your girl like me would choose a song like this? 2 words for the vocalists. I love this song since I've heard Steve Coleman and 5 Elements. Just like your name, it was funny, sexy, wild and arrogant. Now I lick my dirty fingers, waiting here for you.

all my life with you, end of time with you. Now we're strangers and I hope that you still cry for me like I cry for you. Every night for you, I've been living with this right now. I can't hide the truth, I can't hide the truth. Girl, I cry for you, girl, I cry for you, oh yeah. Every time I hit the road, it takes a little piece of me, kills me slowly. When I needed you the most, you always gave me sympathy. Now you're over me. Now you're better on your own. It ain't a fucking mystery. You've been showing me. Now I've been burning up my home, baby. I've been burning up my home. And I hope you cry for me like I cry for you. Every night for you, take it easy on me, baby, cause I try with you. Saw my life with you, end of time with you. Now we're strangers and I thought that you so cry for me like I cry for you. Every night for you, I've been living with this lie. Now I can't hide the truth, I can't hide the truth. Girl, I cry for you, girl, I cry for you. Cry For Me, czyli The Weeknd. The Weeknd, który też intensywnie w roku 2025 działa. To jest jego nowy singiel, który promuje płytę Hurry Up Tomorrow. Płytę, która ukazała się właśnie dziś, 31 stycznia 2025. Data przez wielu wyczekiwana. No bo tych albumów już coraz więcej się robi i nawet takich kandydatów na płytę roku 2025. The Weeknd oczywiście powróci do nas, a my teraz do polskiej alternatywy zaglądamy. Co tam się ciekawego dzieje? A dzieje się sporo. Na przykład to Obcy. Tańczysz, z tym nie wiadomo skąd się tu wziąłeś. Powierzasz ciężar ziemi i wirujesz z nią. Stoisz, to znaczy chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz. Którym z naczyń krwionośnych jesteś i skąd płynie krew? Biegniesz już po północy, czas stoi. Mroczna materia sprzeczności otula ci i szum uberów ukołysze. Coraz więcej myślę i coraz mi śpię. Niż mi, co już było, niż to, co jest. Coraz więcej widzę i coraz mi wiem, coraz mniej wiem, coraz mniej. Sunę po powierzchni życia, poniekąd w słowach rzeczywistości. Zaczynam czuć, że nie jestem stąd. Noc dryfuje gdzieś we mnie, a może to ten mętny wzrok przesłania mnie jak mgła. Unoszę się, chciałbym być lżejszy i prostszy chciałbym być. Coraz więcej myślę i coraz mi śpię. Co już było, niż to, co jest. Coraz więcej widzę i coraz mniej wiem. Coraz mniej wiem, coraz mniej. Coraz więcej czuję i coraz mniej wiem. Niż mi, co już było, niż to, co jest. Coraz więcej czuję i coraz mniej wiem, coraz mniej wiem, coraz mniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję się dalej od przyjaciół, dalej od rodziców. Mam daleko do domu, w swoim nowym życiu. Jeszcze dalej od tych ulic, znałem je na pamięć. Tyle się zmieniło, wszystko zapomniałem. Kiedyś przerywał nam rozmowę stukot SKM, jak dzisiaj stukam w ekrantele, zerkając na zegarek. Chciałbym słuchać, ale bodźców jest za wiele. Szybki update, co u ciebie, i lecę biegać dalej. Czuję się dalej od przyjaciół, dalej od rodziców. Mam daleko do domu, w swoim nowym życiu. Jeszcze dalej od tych ulic, znałem je na pamięć. Tyle się zmieniło, wszystko pomieszałem. DLM, czyli pan Maciej, Maciej Jankowski, to ja, tak naprawdę to Marcin Jankowski. Od razu jak myślę Jankowski, to wcześniej się pojawia moje imię u mnie w głowie, więc proszę wybaczyć. Marcin Jankowski, odpowiedzialny za to nagranie, DLM i Nowe Życie. Wcześniej Obcy, czyli trochę alternatywy z polskiej sceny, do której na pewno będziemy powracać, i proszę obserwować, jakie piosenki dnia się pojawią, bo to już niebawem będzie wiadomo, no i jaka płyta tygodnia, wybór jest duży. To teraz do demówek sprzed wielu, wielu lat sięgniemy. Mad Villain, kto pamięta taki hip-hopowy duet? Dość legendarny już. Looks like it's going to be a great day today. To get some fresh air like a stray on a straightaway. Hey you, got a light now, a Bud Light. Early in the morning, face crud from like a mud fight. Looky here, it's just the way the cookie tear. Prepare to get hurt and mangled like Kurt Angle, rookie year. The rocket scientist with the pocket wine list. Some even say he might need some for psychiatrists. Doom, are you pondering what I'm pondering? Yes, why would the darn thing be wandering? She's like a foundling, barely worth fondling. My posse's on Broadway like Mama I Want to Say. Mad plays the bass like the race card. Villain on the case to break shards and leave a face scarred. Groovy dude, not to prove to be rude, but this stuff is like what you might put on movie food. What is jalapenos? Get it like a whooping when you holler at your seniors. Dollar, he can overhear the hashish fiender. He just came from over there, the grass is greener. Last wish, I wish I had two more wishes. And I wish they fixed the door to the Matrix, it's mad glitches. Spit so many verses, sometime my jaw twitches. One thing this party can use is more booze. Put yourself in your own shoes and stay away from all the pairs of busted tips he don't use. He only keep them to decorate. If you wanna peep him, select a date and bring a deep check like checkmate. I kid you not, on the dotted line sign. Ever since a minor, kids consider him some kind of Einstein on a diamond mine grind. She was dumb fine, but not quite the type that you might wanna wine and dine. Couldn't find a pen, had to think of a new trick. This one he wrote in cold blood with a toothpick. On second thought, it's too thick. His assistant said, Doom, you sick. He said, true, through acoustics. Psycho, this flow is drowned in Lowry seasoning. With micro power, he sound and right reasoning. It's easy as pie, 3.14. One more, one four, smooth, and they done four. Obecnie to nagranie może być nieco lepiej znane pod tytułem Great Day. To One False Move w wersji demo, czyli duet. Bardzo popularny niegdyś duet hip-hopowy składający się z jednego z moich faworytów w tej dziedzinie, czyli Madliba, świetnego producenta, beatmakera, no i oczywiście nieodżałowanego MF Dooma, od 5 lat już nieżyjącego. I to wszystko od nas. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Somewhere.